الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوزيت في الله وما يوذى أحد مثلي وأخفت في الله وما يخاف أحد مثلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان و رونو اللہ رب العزت مونږ او تاسو دی او ډیر لګ او د مختصر وقت د پاره دی دنیا تر لګلی یو او یقینا چې زمونږ او تاسو سو وخت پس د دې دنیا نتللی او د خپل رب په حضور کې مونږ او تاسو پیش کیږو با دارنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دي زمونږ او تاسو حاضری وي نو پکار دای چې مونږ او تاسو په دې خپل مختصره ژوندۍ کې مقصد او غرض او مطلب د خپل ژوندون او پیژنو او د قران او د سنت پر وړاندې کې د خپل مختصر زندگی تیر کو نو زموږ استاد دنیا آخرت دا ټول به الله د کامیابی او د خوشحالی جوړ کړي زمای عزتمند حاضرینو رمبنه پیغام چې انبیاء علیهم السلام دی دنیا تروړو او پاغی بانی قسم قسم تکالیف انبیاء علیہ السلام برداشت کریو نو آغا پیغام و مقصد دا اللہ رب العزت دا توحیدو چاغی ته دی ایمان او د توحید د یقین والا مسله وای. سمره تکالیف چې انبیاء علیهم السلام ته زما حاضرین او مسلمانانو ملاو شوی نو په مسلې د ایمان په مسلې د توحید او سم په دنیا کې دا مسله مشکله وا خلق شات غرزول وا او ترغی پوری د امت صحیح اصلاح کې دې نشي تر سوچ د امت ایمان او یقین اعتماد او بروسا د الله په ذات عالیه باندې جوړ دي. د حضرت نوح علیه السلام نه راوال تر خاتم النبیین علیهم السلام پورې سمرا انبیاء علیهم السلام چې تیر شوی نو دا یو پیغام خلقو تر وړې چې لا اله الا الله. خود دې مسلې د وجنا انبیاء علیهم السلام ته تکالیف ملو شوی ځکه هر دور کې د خلکو یقین اعتماد او بروسا د الله د ذات عالیه نه کټ شوی وي او په نورو نقشو او مخلوقاتو جوړ شوی. ځکه دې دنیا کې داسې او شهید مخلوقات نو پریخې چې غید الله سره شریک او صدار نو ګرځولې چانور نو چاس وګمې چاستوري او چا غرونا چا دریابونا چا بوتان چا خپل بادشاهان پیران او لیډران چا اولیاء کرام او بزرگان او شهدا داد الله رب العزت سرا د الله په خدای توب کې شریک ګرځول. هر دور کې چې پیغمبر راغله ناغه پدی خبره زور ور کړي چې د خلکو اعتماد او یقین چې کم په مخلوق باندې جوړ دی اعلان کې دغه ایمان او اعتماد ساتل د الله رب العزت د ذات عالیه حق د انبیاء علیهم السلام مهنت داو چې دا د مخلوق نه کټ شي او د الله په ذات جوړ شي. او دا مسله مشکله وا کمو خلکو چې د نور او سپوږمۍ بوتان عبادت کولو اید انبیاء علیهم السلام په دعوت د اغي عبادت نه پرېخو. لکنن موجوده دور کې وګورئ د علماو د مهنت باوجود دا غید قربانو باوجود کم خلق چې قبر پرس جوړ دي او پیر پرس جوړ دي غید علماو د مهنت باوجود خپل قبر پرستی نه پریږي خپل پیر پرستی نه پریږي بلکې دې مسلې تا شیطان دا غی په ذهن کې دای او رکاوټی خې بیانون کی تعداد نم پی خجدا اولیاء کرام نمنی العیاض باللہ دادا اولیاء و کرامات نمنی دے مقبری آو دارنگی قبر تتلل نمنی پیران نمنی حالان کی یادو ساتی داسی او مومن مسلمان با پیدا نکی چه غد ایمان او اسلام دعوی کئی او اغوی چه زا اولیاء نمنم آخو مسلمان کی دے نشی داسی او مسلمان به پیدا نه کوي چاري مسلمان یو دی وای زده ولي کرامت نه منم یا قبر تتلل نه منم یا صحیح او با شریعت پیرانګ نه منم. مسله اصل کې داوا چې خلکو د پیرانو دا اولیاء او بزرګانو تر دې چې د خپل لیډرانو نه خدایان او معبودان جوړ کړي. انبیاء علیهم السلام د دې مسلې د وضاحت لپاره راغلي. خدا که تاسو قران شریف وګورئ الله زموږ استاد ټول د قران سره مینه پیدا کړي چې مینه د زده کړې وي چې د دې تلاوت کوو په دې باندې ځان پوه کو نو کو قران شریف ته موږ او تاسو کې ناستو انبیاء علیهم السلام چې کله د ایمان او توحید خبره کړي نو خلق ویلي زموږ خدایانو ته کنځلې کوي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په لار به تیرې دو په سوره انبیاء او سوره فرقان کې الله وایي نو مشرکان وبسوي وی به احاذ الذی یذکر آلهتکم د دې آیات کریمه یوما ندا مشرکان وبوي دا وسړې چې زمونږ خدایانو ته کنځلې کوي نو سوچ فکر وکي امام الانبياء هغه پاک خلا وغینه کنزل را وتل دا د چا ذهن کې راضي چې د امام الانبياء او سيد المرسلين عليه الصلوات والتسليمات د خلې مبارک نه کنزل روزي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې لا اله الا الله غي وي هاذا الذي يذكر الهتكم آیا دا دی هغه سړی چې دې ستاسو خدایانو ته کنزلې کوي بدر دی وای بدر دی ورته وای د نبی علیہ السلام د ایمان او د توحید مسلې ته سنم کې خو یو ستاسو خدایانو ته کنزلې کوي ننم دا ناپوهان د حق پرستو د بیان توحید باره کې سوې ویر دامن تکنزلی کئی اولیاء کرام تکنزلی کئی رست انشاءاللہ استا سلام دے ذکر کوم چکل نبی علیہ السلام مسئلے توحید بیان کڑی نو دی مسئلے تخلق و کنزلی وید آسمر تکالیف چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ملاو دی پا مسئلی دی ایمان او دی توحید ملاو دی دی وجن توحید والا مسلخ پلول غواڑی مشکلات و تکالیف و مسئلہ او شاعر وی کنا چومے گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ وی کل چوام ز مومن و مسلمان امداسی اور ایک دم زتم زکمات دا لا الہ الا اللہ والا مشکلات معلوم ہے چنبی آلے مسلم دا مسئلہ کڑی وا نسمر مشکلات ملاو ورسولو سلویخ کالا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نمخ کی زندگی په مکه معظمه کې تیر کړی په دې سلویخ کال کې د مکی د نارینو سکه چې د زنانو 100% اعتماد او فزاد د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په ټول مکه معظمه کې نبی علیہ السلام مشهور او صادق او امین سره لیکن کله چې مسئله توحید بیان کړي نو هغه خلی چې دا غین راوتی چې تا صادق او امین دی دا غخلون راوتی او چې دا شاعر او مجنون دی او دا کاذب دی العیاذ بالله شری او دروغجن دی پرم باندې چې کله د وحی پیغام او شو حدیث پاک کې راځي الله آیات رولی گلو اللہ وی وانذر عشیرتک الاقربین اے زما حبیبا دا نزدی خپل خپلوان دی او یروا زما د توحید مسله ورت بیان کا نبی علیہ السلام راغ صفا ډی ری باندې ودرېد او صادر داسی وی خزولو نو ټول خلق وی محمد صلی الله علیه وسلم غواړي اغا صادق او امین مونږ را بلی نو پټول مکه کې داسې سوک پاتې نشول چرال ک سوک نشورات لے نو خپل قاصد او خادم او غلام رولې غلو نبی علیہ السلام د صفا پډې رہی ولاړ دی خلق توي اے خلق ما پتا سو کې خپل زندګي او لوی حصہ تیر کا قران شریف کې مل لا وی فلق فقد لبست فيكم عمرا من قبله ما د خپل زندګي او ډېر لوی حصہ پتا سو کې تیر کړی سلويخ کال کې بتا سو معلوم شوم سلويخ کال زندګي می تیر کا هل وجدتموني صادقا او كاذبا دې سلويخ کال کې مزرشتنی اومندم ک دروژن مومندم دوار دی او سړی سره تیرې کې نو پته ولې سلويخ کالم زما د سیرت او د صورت نظارو کا نو دغه ټول مجمع وای ای ورته وای جربنا علیک مرارا فما راینا فیک الا صدقا مونږ بار بار پتاوانه تجربه کړی لیکن مونږ د رښتیا او نه بغیر پتا کې بلشه نه لیدلې ویکزو ما په له لخر را روان دي او پتا سو حمله کوي ای وی مونږ ته خو ښکارینا خو زمونږ سترګي دا غلطی دي شي خو استاد زبان مبارک نه دروغ نشی راوته وی خدومره رښتیا مې منئ دومره مو په ما باندې اعتماد ده وی ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے خلق دا کلمہ وای چدا تاسو د ځان پسو نو زرګونو خدایان جوړ کړی حاجتونه مو ارتس پارلی مشکلات کرا مدد کوي دا ټول س نشی کوله مگر کولو والے او الله دې. نو کله چې دا مسلو کا غخوک ترو اغډیر مهربان ترو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدا کېدو پذیر کی وینځ لوي زازادې حضرت صوبی ورتوی روار دی پیدا شو ازازادے آورتوی تبل لکا سائر اليوم علی هادا جمعتنا طول او رز دی تالا تباہی او بربادی وی تا مونگی لبی لدی خبر تراجمکو. دادا سی سخت مسئلہ وراغ خلق دی وی جاءنا سوادق لبید جربنا لیک مرارا فما رئینا فیک الا صدقا او بیا وی تبل لک سائر اليوم علی هادا جمعتنا طول او رز دی تال تباہی او بربادی وی تائی لبی لمو دید پار را جمکو او بے طول مرملاو تڑلا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت پار دا زمائی زتمندو دا سے سخت مسئلہ خلقو بانے سورا گرانے لگی موز مسائل بیانوا زکاة والا بیانوا حیث پرواد خلقو نشتا. لیکن کہ اوکلی کی خلق بزرگی انہیں نغواڑی دا اللہ علیاء دوستان بزرگان را مدد کئی ندا مسئلتو کا خپا نرمیو کا خپا اخلاقیو کا خلق بوئی دے علیاء نمن دا سی سرد گیرو نبوئی جز ما مخی علیاء زباللہ فلانی ولی لے کنزل کولی دیل خلقو دا کنزل دا مسئلی نمی خیر. رازی حدیث کے امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی ذکر کری ربیعہ یو صحابی دے رستو ایمان روڑے دے وی زد ظلم جاز پا میلہ کی ولارم دا دا عربو پا بازارونو کی بازارو او خاص کر دا حج پا موسم کی بلگی دو ظلم جاز پا بازار کی ولارم ربیعہ یو صحابی دے رستو ایمان روڑے او زمانہ دا جاہلیت او دا اسلام دواروی مندی ویو میں قتل چی او زوان لے یوی یوی خیمی او یو یو دکان سرو دریگی وی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. افسوس دارے آ خلق پدی مسئلہ پوئی دل چی دادا اللہ نبی مونگ نسغواری نو نبی علیہ السلام یو یو خیمی سرو دریگی ور طویلات سنشی کولے اوزا سنشی کولے مناس سنشی کولے دا دری سوچی مو دا ہر یو کار دا پار جدا جدا پا خانہ کعبہ کیو درولی دائی سنشی کولے کولو والا صرف یو اللہ دے. نو ایو میں قتل لی او سپینگیرے اور پسرا روان دے او دیر خیست شکلے او وی سواب ان کذاب خلقو گرے دے دا خبر اون من ایدا سوابی دے و درو جن دے. آغا وقت کی بے سوابی آغا چالوی چی دا پلار نکو والا دن بے پریخو یو نوے دن بے اختیار کو بے سواب ان کذاب درو جن دے او دارنگ سوابی دے چی دو آل خبر اون من ای دارنگ دا بازار دے او یو ظلور پسی ابو جہل روان دے نبی علیہ السلام یوی یوی خیمی سرو دریگی وی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. نابو جہل ورپس روان دے ورطوی دا گور درو جنے دالی ونے وے لا یغرنکم ہاذان دینکم خبردار شہید مد دن دوکا کیوان شہید خدا غواڑی ان تترک اللات والعزا دیکھ وی چتا سلات بابا پریزی و عزا بی پریزی او جو لئی دے گٹو ڈکا کڑے و رسول اللہ یولی ندادا سی زمائی ذت مندو دے سختی بسلاو پدے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدا تکالیف ملاو سمرام بی آلیم السلاة السلام دی د نبوت نمخ کی خلق اور تویرا خسڑی لیکن کله چې مسله توحید بیان کړي مسله توحید بیان کړي نو بیا خلکو تکلیف رسوله. دا څومره صحابه کرام چې دا صدا سي الیاذ بالله خوش خلقونو هر سړی په قوم کې مشهور لیکن کله چې مسله بیان کړي په مخ مخ خلکو ټکولي تکالیف ورته رسولي. سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سمعاملی شخصیتو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعاملی شخصیتو لیکن کلے چی دی ایمان او دی توحید مسئلہ بیان کڑی نو خلقو تکالیف رسولی خلقو پریشان کڑی زمائی ذات مندو دیر دا دی تکلیفونو دی دردونو دی پریشانو والا مسئلہ زکا بازی خلق دی تغاڑا نینی سی سوکتی یو پل تختی سوکتی بل پل تختی چانک سجود نشی و یر ډیره سختی کوي کنده دی او کی چې سختی کوي به انصافا ثواب الله سره ملاويږي. سختی غوډله وي چې سړی چاله بدره دی و یاد شریعت نه خلاف خبرو کی د قران خبره لسنګ سختی وي. الله او رسول خبره سخت نه دا الله او رسول خبره صدا اي کیس تکلیف نشته. الله بار بار نه وای بار بار وئی وما جعل علیکم فی الدین من حرج دین بارک میں چا بانے مشقت و تکلیف نہیں ہے. بار بار نبی علیہ السلام وئی الدین یسرن الدین یسرن دین گرے ٹول سان لے داسی اوشے دی دین کی نشتا چگنے چیتے طاقت نلرے واللہ وئی دا بکے اللہ وئینا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. الہ العالمین بوج پے او نفس باندې نه دیخه مگر د د وسو طاقت مناسب. نو مسئله ایمان او توحید ډیر سخت مسئله. انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بدنونه په ګټو باندې زخمی کړي کنزلی ورته شی او دا مسئله امت سره رسول دا مسئله زمای عزت مندو امت سره رسول دا د تکالیف نډک مسئله دا تکالیف نه زما عزت مندو ډکه مسله دا د ایمان او د توحید مسله چې نن خلکو دی لسس نمونه کې خل تاسو ګورئ نه ناپوهان نن په مشکلات او تکالیفو کې اولیاء را مدد کوي. الحمدلله اوس د مهنت د علماو سراغ شعر ورو ختم شو ورنه دا سکور کې زنانه نه وي دا سه ناری ننو چې هغه بیا کاکا صاحب رحمت الله علیه ورو رسیږي یا پیر بابا رحمت اللہ علیہ رو رسیگی باقاعدہ دای د نوم یو لسمی نظرانی او شکرانی ورکولی. دا خوس مسئلہ میدان تروتا چې ما سی واد الله نا بغیر د اسباب او نبل چاته आवाज کول سریح شرک او کفر ره. یو سره غیبانه او یو بابا رو رسیگی او پنی کای را مدد شي دا د شرک او د کفر خبره دا اولیاء د نوم نظرانه او شکرانه ورکول منخت او یو لسمه ورکول دا حرامو سړې په اسلام د دایرې نه بار کی. دا مسالم بیا له مسالم دنیا والو تروړې وا چې جمله عبادتو لایق او مستحق سوق دی او الله دې په دې مسلې تکالیف رسېده. عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ ته یوزل حضرت اوروې ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ وای دا سی او واقعہ را ته ذکر کا چې رسول الله او سختی دی لیدلی صحابی توئی تابعی دا سی او واقعہ ذکر کا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم والا سختی دی لیدلی نا وئی صبر ل ذکر کم واقعہ ول شروع کا وی نبی علیہ الصلات والسلام خانه کعبه سره مسکولو او خاص کر په حتیم مقام کې الحجرم جوړته وای خانه کعبه سره لوپدی کی عقبہ ابن ابي معيط راغ او رسول الله سجدی ته پروتو صادر ولدی مرای لوا چولو او صادر له زور ورکو لکه سړی خفیک لیکن د خلاصول وال سکنو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدی حالت کې پروت ته عقبہ ابن ابی معید مرایل ور تصادر شول حضور ور کړه د دې امت غلوی شخصیت راغې او د جړه په حالت کې راغې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او غلې دې کور کا د رسول الله د مرای مبارک نه غپټ کې او صادر لرکو او ورته وې تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وبإنصاف وظالمانو یو داسې سړی وجنی چا وي زما پالون کې الله دې زما حاجت روا او مشکل کشا الله دې زما معبود او مددگار الله دې اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله یو داسې سړی وجل غواړی تاسو دا زما عزت مند یو دورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید د بیان د تکالیف یو ذل حدیث کی راغلی صحیح ہے نو حدیث دے. وہ کافر ناس تو حرم شریف کی ویدا سنگا چل لے رسول اللہ زمو خدایانو تکنزری کئی ما غطا سلے مسئلے توحید تا دا پخوانے تاریخ را روان دے دیتے کنزری وی ننن کتایا وحق مسئلہ بیان کا وچاوی چی کنزری کئی نو خفکی گما دا دو قسم اولاد پاتر دنیا کی را روان دے ما خطا استو امام الانبیاء و سید المرسلین غنت شخصیت آغا خلیل او گورا و دا غین کنزل را و طول او گورا لیکن بیان د توحید تے کنزلی وی کنزلی نابو جہل وی دیزمو خدایانو تا کنزلی کئی آوزمونگا ڈھلے ٹولت اسنس کا او بیام رازی پا امن و امان بانی دلتا منزونا کئی نو وہ کسان ناس دی او دا واقعی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تچاوی ویداسی واقعہ قرآن ذکر کا ناغور تا خپل حالات ذکر کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوئی زوال آرم تماشا کو او دا وہ غٹ غٹ کافر دا حرم شریف سر اخوا کے ناس دی. نبی علیہ السلام مسکی راغے نابو جہل وی سوکشتا دے نا چی فلانی محلی ندو اخان وغلی دی راڑی او چی رسول اللہ پا سجد پریوزیو پلی سر ورل کی دے پا مز والو که پا زکاة والو که پا روجی والو که اوٹونی غخت الپاغی والو کس چندے غخت پاغی والو او که نبی ویچی کو ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلح نو نبی علیہ السلام تے پا سر بانے غڑک لری کی قل نبی علیہ السلام سر نشو چتو لے ابن مسعود دے جڑاپ حالت کی والار دے دخپل محبوب دخل اصولو کوششم نشکو لے کل اخپل محبوب سو خلاصول ابن نش دیکھ سوک فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس لڑ آغی زر زر در رسول اللہ دا سر مبارک ناغ لری لرکن او دی خلکو تے بد ردی ہوئی او ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلی ما رسول اللہ کلم پخیرون ندلی دلی سیوا دی مقید کلم ما پخیرون ندلی دلی چی سر مبارک کی پور تکو نو حتیم کی دے اللہ سے اجت کر وی اللہم علیکا بهذا الملأ من قريش يا اله العالمين دا قريش ډلرونی سي دیو وکسانو دیو یو نومي واغستو اللهم عليك بعقبه بن ابي معيط اے الله دا فلانه رونی سي فلانه رونی سي فلانه رونی سي دو واړو کسانو یو یو نومي واغستو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای ګره کله خیرو لګي دو کې وخت لګي دین بلوی ظلم سی چې په سید الانبیاء باندې یو سړی د بیان د توحید د وجن لره په سر کیږي لیکن ای ته سوکاله مهلتو مکه کی رون نیول تر دې چې رسول الله مدینه ته هجرت کو وای ما غو واړو قتل چې میدان د بدر کی مردار پراتو د خپون راخ کې شول او قلیب بدر غشار کوی ته ورغورځول شو نو دا زما عزت مندو د رسول الله د توحید د تکالیف او غدور دیو جن دا مسئلہ سخت وا زکا خلق تے آخوا دے خوا تختی دل او یاد ساتی ترغی پوری مز روجا زکاة او نور عبادات دا اللہ حضور کی قبلی گنا ترسو پوری نمائی عزت مند چی ایمان والا مسئلہ نہیں رہ گئی ترسو چی ایمان والا مسئلہ نہیں رہ گئی زکا نبی علیہ السلام فرمائے لیو چی حقیقت دا لا الہ الا اللہ دے زدکو نو دا اللہ رسول ویلیو من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دا چاچی اخیر خبر داشی چی لا الہ الا اللہ نو اللہ بے جنت تور در دکے بلا الہ اللہ کی دا تمام معبودان و باطلو دا غیر رد دے صرف اثبات د الوهیت د یو رب العالمین ته ندا د تکالیف او هغه مسله او زمای عزت مندو چې په دې ترتیب باندې رسول الله په تکالیف ورو رسول اولاد مکی معظمی دیار لسکال زندگی وا امام ابن کثیر لیکلی رسول الله د شپې دعوت پیش کړي درزه دعوت پیش کړي اجتماعات لتله انفرادی دعوت پیش کړي دا ټول د تکلیفونو دور پدې کې په لاړی ټکلی شوی په ګټو وشتل شوی مړای کې ورته پټکی چولی شوی لری په زمای عزت مندو چولی شوی ټول خلق بایکاټ کړي د نبی علیہ السلام د تسلی صرف دو ځایونه په کور کې خپل بیبی وا ام المؤمنین خدیجۃ الکبرى رضی الله تعالی عنها او بار خپل تر ابو طالب او علماو لیکلی د الله لوی حکمتو چې کور کې بیبی دا نوغه په ایمان کې د رسول الله سره موافق دا او بار تر دې ایمان کې مخالف کې خود رسول الله د مدد لپاره بلا تړلې اعظم مشایخ فرمایل وی هغه مسلمان ته غیرت پکار دی چې دی وای بس مسله کی کمزوری وکاو مسله کی کمزوری وکاو مسله پټکاو دا مکوا هغه وی غیرت خدا ابو طالب نو کا د کفر په حال کې رسول الله ته وی چې سوې وای یو ځل علماء لیکلي حافظ ابن کثیر البدایه والنهایه کی وی دا مشرکان ټول راجم شل ابو طالب بیمار ویره دی خو پسته طریقه مې نکېږي نا خو راځي دې ترلو وایو ګره قدم منم نو دا ټول ناس تی رسول الله صلی الله علیه وسلم وروښت نبی علیہ السلام ته تر وایو واره دې ترونو د دې تر قران والا خبره دې ومنه هغه به هر څه چې غواړي کبا شای غواړي کې اقتدار غواړي کمال غواړي کنه که کول غواړي هر څه منظور خدا مسلې توحید دې نه کوي ویګي ته خبره وایي ننم دشمنی د ناپوهانو دی مسلې سره آی چې ټول خبره ختمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ته وای وی تر د نور لګورې وی آو وی کده دی لاس کې را کوس کو آو د استوګمې په دی لاس کې را کوس کا خو زماره د الله په ذات عالی قسمی زګور مسلې توحید نه پرې آو د نبی رسول الله سترګې دوخ کو نه ډک شو حدیث کې راځي فبکا وی جړه او بس روان شو ویوی چی ده دغا یو امداد کون کیاو دم کا مدد پریخون دا اللہ مدد کافی ده لیکن کل چی ابو طالبو قتل چی ده رسول اللہ سترگی ده اخ کو نڈکیو لی دی نواز ورکو رسول اللہ را متوجش نبی علیہ السلام توئی امزل امرک وفعل ما احببتا والله لا اسلم کلا شيء ابدا ایر وارو سچ وینو آیا سچ دی خوخی نو آیا زمانی دا اللہ پزاد یالی قسم بی چری بنیم چالا والنکم تکلیف لا او دا وقتی اغاغ مشعور قصیده وینو وی والله لن یسیل الیک بجمعهم حتا اوسد فی التراب دفینا فامزل امرک ما علیک غزازا وابشر وقرب ذاک منک عیونا وعرست دینا وعرست دی ودعوتنی ودعمت انک ناسی ولقد صدقت سم امینا وعرست دینا قد عرفت ان پرواون کی دین بیانوا والله لن يسيل اليك بجمعهم فالله میری قسمی کو ٹول را جمشی استاو اختم دارو لنشی حتا اوسد فی التراب دفینا ترسو چی مال قبر کی دخارو بالق نی جوڑ شوے رسم مرشم بیا تو پوشا و دی پوشا پورا بیان کوا اولو دی اخ کا او تا یو دا سی دین پیش کرے چتوے چدا حق دین دے او دا دنیا پر ٹھول دینوں کی حق دین دے لیکن اخر کی او خبر کئی او دی غٹو کافر ولوی ترغب عن ملت عبد المطولب چتد دی کشر روارمانی نو پا آخر کی دخپل نکاو دا پلار دا دین ناوڑے ناخر کی ویلو للملامت وحزاری سبتن لولا الملامت وحزاری سبتن کشری خلق ملامت یاو د کنزل لنیری وی چې وی وګور پس پینګی د پلار نکواله دین پری خو لو جتنی سم هم بذاک مبینا ایمان را نړو خود رسول الله صلی الله علیه و عزت مند ډیر لوی غیرت کړ دې وجنه حدیث کراغلی د تمام جهنمیانو په مقابله کې بدل از کم سزا ملایي کم سزا به ملایي او دا شخصیتو چې رسول الله په غټ غټ د پسې جوړل وي ولې دا غیرت نبی علیہ السلام ته مخې نه پروت علی رضی الله تعالی عنہ راغې وتر دی وفات شوه رسول الله جوړل وی جوړل وی جوړل ځکه دا بار د تسلی زیو او د په مرګ سره بار والا تسلی ختم شو او په یو کال دا دو کارو نو شو کور کی بی بی وفات شو ام المومنین خدیجه الکبریٰ رضی اللہ عنہ او بار ابو طالب وفات شو محدثین دی تنم ہے عام الحزن دا غم او د تکلیف کال محدثین دی تسوی عام الحزن دا پر رسول اللہ دا غم او د تکلیف کال دا کور تسلیم ختم شو دا بار ام ختم شو مکہ معظمہ کے دم رزینو رسول اللہ یو یو دکان یو یو خیمے پسے گرزے دو سوکشترے چه ما برداشت کی او دا اللہ دا دین خلق لو رسول لیکن چاب کنزلی کولی چاب لسی ور کولی دا اللہ پا قسمت دا مدینی دا انسوارو کی روستے ہو نو نبی علیہ السلام پت ارادو کا توائف تلارو چه رکی دیشی دی نمانی توائف والو منی او دا حدیث دا بخاری او مسلم شریف کی راضی یو ظلم الممینین او نبی علیہ السلام ناستے خام خاخذ او خاون خبری کئی نوم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام توئی داسی اور ازم دربان دا اللہ حبیبتی رضی چھ دو خود نہ سخت ای دو خود نہ سخت ازم کلتی رشوی نبی علیہ السلام ورتے آو ستا قوم چھ کل اللہ دا توحید دا منن نے انکار کو او کورم د تسلی دے ختم شو بارم ختم شو نماز توائف را دو کا پٹ نبی علیہ السلام توائف تلاڑو دا غد یو دری سرداران او مشرانو ایتے پت د توحید پیغام پیش کو چې ګورم ما برداشت کئ مسئلے توحید برداشت کئ اغه چار پرو خان دل چاسووی چاسووی خو به ورته زما مسئله خو مون من لا خو یو درخواست ته چې زما د دې راتلو د پیغام در کول نه مکی والا خبر نش نه غي ماشومان لوی لی ونه دی ولي لی ونه دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویشتو پګټی ویشتو دا مکوا چې پړی مبارکیم د وینو نړکی شي رسول الله به هوش سحال کرا روان نه نبی رسول الله ام المؤمنین ته وی فما استفیق الا وانا بقرن السعالب ویزس وخ به هوش را روانم قرن السعالب یو زه وی هغه زه کی می هوش را اومی قتل نو دا اللہ رحمت لگو را دا سر دا پاس وریز و لارا او یو باغ کی علماء دا تاریخ ابن کثیر لکلی رسول اللہ پتشو نما شمانو نا ناغ باغ مالکان گوری چی رسول اللہ پا وینو سر دے آغلام توی زدو که یو گلاس شربت سو با پی اس کوا ناغ راغ بسم اللہ و رسول اللہ ورطوی تا بسم اللہ کم زینت دکڑے ناغ دا یونس علیہ السلام دا وطن و دنینو ها لچغه واورد نبی علیہ السلام تویته نه نو واو یونس علیہ السلام سپی جنې ویا زمار اور د پیغمبرانو کی او زم د الله نبی اخر الزمان نا غلام د رسول الله لا سنخ خپل کل خفیخ خپل هغه باغ والا مالکانو چې زمون په غلامم جوړ سو کله ونه ا چراغ مالکانو ورته پته هم سو کلا ورته و زم ما مالکانو تاسو له سپته دا نن په مخدز مکه د لوی شخصیت نشتا دا سوق دی اگر چې دنیا والے د په قدر نه پوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سو وخت پوره داسه حال کې راغې چې به هوش او قرن السعالب یو مقام ول رسول الله په هوش چې وی قتل جبريل امین برور یس کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی الله قتل ستاره قوم چې سوکل او دا د غرونو فرشتي در ترالی ګلې کچره غواړي نو دا توائف والا بس پا یو سات کی میده کئی نبی علیہ السلام وی کدئی انمنی ددئی ددئی شان با اللہ دا سوک پیدا کی چی دیو اللہ عبادت و بندگی با کئی او سوک برسر نشری کئی عرض میں زمائی عزت مند دا کولو مسئلہ توحید دمرا اہم مسئلہ خلق دیتا زمائی عزت مند شاکڑیو تاسولو نگو رئی کنا دا خواہ ناپوہانی جی ویشر ختم شو دی درگاہونو بانی سکی روزانہ تاسو شمیر لیلے شیو یو درگاہ کے زنانا و نارینا سجدی و لکی حاجتونه تی غواړي نظرونه منخت ول پیش کوي د جنډي نظر د غلاف نظر د ډیوی نظر او پیرانو پس روان دي اي په غیب باندې پوها غني حاضر او ناظر غني په اولاد ورکول باندې قادر غني بهږي په خبره باندې مصائب او مشکلات کې له وی تعالی راغلم پتا بشي او په خدای بشي زه په دې مقدمه او په دې تکلیف او پریشانۍ کې ګیرم حالان کی مشکلات و رستو والا و لرکول والا سوک دے اگر یو اللہ رب العزت دے مشکلات و رستو والا و لرکول والا یو ذات دا اللہ رب العزت دے دی ترتیب سارا چی چا دی دنیا کے حق مسئلہ کڑے او توحید بیان کڑے نی دی دنیا والا اغا سکرے بدنام کڑے دے حدیث دا مسلم شریف کی راضی زمات یو صحابی دے رستو ایمان روڑے نو دیر تجارت دا پارا مکی معظمی تراغی مسلم شریف حدیث تے نو دا مکی معظمی دا بیوقفانو نے واوری دل چی ان محمدن مجنونن علیہ السلام چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیونے رے نو دبا لیونی دا مول در ایو گرہ ملاور سرنشی لیونے تامم لیونے کی سر بدربانیو کی اثر بدربانیو کی دا مصیبت دی خلق جوړ کړی همیشه د پاروی به رسول الله ته نږدې کېږم چې څوک برانې دي شواب پوه شو کنه اوسم دا باطل پرس وای د حق پرس درس لونه دی خبرې بناورې ځکه خود خو ولویلی چې ولی نه مني زیارت نه مني کرامت نه مني اسقات نه مني دعا نه مني خیرات نه مني نو دا چې نه مني نو اخو کافری کنه آکرانې دي شو غلو پته ولګي چې اولیاء منو زیارتنم منو کراماتم منو خیراتم منو اسقاتم منو دعام منو خو یو استاد خیٹی طریقہ دا و یو طریقہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات منو خو پا طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا منو اسقات خو پا طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء دا غی کرامات و قبر لتلل منو خو پا طریقہ دا نبی علیہ السلام دی دا نمون کلی کیا سڑیو ناغوی ما بوی دیر دی و لما مولیان و باطل پرسونا تو ویرالوی بس تا پوسونا مکو خو خوال بنوار زی وی او رزمی و مرگری لوی دی خبره کی جوڑ سشتا خو من تا پوسو کو دی جواب موام نکی وی بای سری خوال بنوار زی وی ما ولی وقت کی دو دی خبره کی جوڑ سشتا وی گئی پا خبره با دا دروغ زمائی زت مندو پا دی ملک خوارکڑی دا نمانی آغا نمانی حالان کی زیارتونو منل لاری تاسو لار شي اکم خلق لچ تاسو وای چې منای وای وای چې منوي چرسونا او بنگونا ور سرسکی چرسونا او بنگونا ور سرسکی داس دوپړی او باجی روڑی وای دا اورسته زنانا او نارینه غټ وټ راضی طوافونه د قبر نه کای خارې سټی مالګي سټی حاجتونه ته غواړي دغه خلق وای چې مونږه منون کیو او کته وای چې دا الله ولی دی دا الله دوست دی خدای د سجدی کول لایق او مستحق نه دی د قبر نه به طواف نکیږي دی برا مدد کې نه وې دا اولیاء کرام نه بني ابا جنا پوهان چې پومی او یاره ډیره سختی ده نوې دی کیسه سختی ده الله بندا سبب الله سره ملاویږي امام شافعی رحمت الله سنه خبر نه امام شافعی رحمت الله علیه ته چاویلی وې ته سختی کې دا خلق د قران او د سنت بیان ته سوې سختی ورته وې سختی خو هغه چې سره بدره دی وې یا بد اخلاقی کئی نو دا اللہ و دا رسول خبر تولی سختی وے امام شافی رحمت اللہ علیہ چاویلی وی تدیر سختی ناغور توی لو کان تشدیدن بیان کتابی و اقرار قول من نبی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم فالم شہودن وشہدو کل مشہدی فإنی بحمد اللہ مشددو وے خلقو کو سختی قرآن توائی دے پیغمبر حادیثو لوائی نو ٹول راجم شئی چی صدر نکی غو کئی زدہ اللہ پا حمد بانی سختیم کتا دے قرآن و سنت بیان تا سختی وے نو زل لاس دے ازاد چی سکول شاکوا قرآن و سنت سختی نرا لو کان تشدیدا بیان کتابه و اقرار قول من نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَهَلُمُّوا شُهُودًا وَاشْهَدُوا كُلَّ مَشْهَدِ فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ مُشَدِّدُ. نو زما دراغلی او مکې معظمې ته تجارت تا نو صفحا او د مکې ورته وی دل تلی ونی دی څوک لی ونی دی محمد رسول الله ورته یاد قرآن شریف ذکر وی الہ العالمین ذکر وی اے خلق راشی سوچو فکرو کئی یو یو درے گئی دود و درے گئی او بیا سوچو کئی چیز ما انتی خبیب والا شخصیت لی ونی کی ریشی تا صدا سے مبارک شخصیت توائی چی دا مجنونو لی ونی ری نو زمان دراغے اغوی لعل اللہ یشفیه علا یدی ویز پدینیت ورزم زلی ونی دموم ورکدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ زما پلاس خکو نبی علیہ السلام تراغے مجلس در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کین آستو د نبی علیہ السلام رم بنائی خبر واردا دا اللہ رسول وی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له اشهد ان لا اله الا الله. دې درې پیری رسول الله او دې صحابي کلام واورید ناغوی والله لقد سمعت قول الكهنا وقول السهرا زما دې الله په ذات قسمی ما د کاهنانو خبرې اوریدلې ما د شاعرانو خبرې اوریدلې ما د جادوګرو خبرې اوریدلې دا هن کهانت ته ان لیون توب دې ویلاس روت کر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې اسلام باندې بیا توک او نبی دور خوان دی ورکو و یعد هاولا اعد علی هاولا الکلمات فلقد بلغنا قاموس البحر. دا اللہ رسول بیا دا خبر وکا دا خو فصاحت او بلاغت کې دریاب ویخ لرسیدلی نو خلق ویلی و نه دی لیکن چې هغه راغله په دین یتو چې رسول الله دموم لیکن واپس لانړو عرض میں دا کول زما عزت پندو چې موږ او تاسو ایمان او د توحید مسله خپل کو دې سره مینا او محبت ساتو دې سره زما عزت مندو زموږ او تاسو تعلق جوړ شي دې بارکه تکالیف رسیدل وو کسانو نوم باندې اسلام راوړو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای پاغی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے عمار ابن یاسر دے دارنگی سمیہ توحید پا مسئلہ سے تکلیف نہ ملاو پتو دو شگو بے واچو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتو دو سروٹ کو بے واچو لو آو دا غد وینو پا بایدو با سروٹ کے مڈیش رسول اللہ دا نشلوے لے جدائی پریز دے نشلوے لے جدائی پریز صرف یوزل امار او دا غد خاندان را گیر کڑو رسول اللہ چیزی غی وی او ٹکی صرف رسول اللہ دا ہوئی صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ صبر نکار والی اید یاسر خاندانا جنت مزیده صبرن یا آل یاسر او بازی کرازی صبرن آل عمار ان موعدکم الجنہ صبر نکار والی زیم جنت تے داد تکالیف یو دورو دمکی زندگی وا تردی چه صحابه کرام تنگ شل نو حفشه تلاڑه او نبی علیہ السلام تنگ شل نو مدینی منوره تلاڑه و دا سمر تکالیف چه انبیاء علیہ السلام تزمائی زتمند ملاو دی نو خالص پا مسلی دی ایمان او د توحید ملاو دی او کامیابی نجاتم زمائی زتمندو گره پا مسلی دی توحید دی کا عقیدہ دی ایمان او دی توحید وی پا بل چا یقین او اعتماد نشتا چگنی پیر فقیر ولی او شہیدم حاجت روا و مشکل کشا دے دیم را مدد کی دیشی دیم گنی حاضر او ناظر دے دیم اولاد ورکولشی مقدمی ختمولشی او مال کی برکات راوستیشی کدا عقیدہی نموز روجا زکاة ذکر تلاوت ہر سبر بار او که عقیده دای چې د عزت او د ذلت د مرګ او د ژوند د خیر او د شر د صحت او د بیماری د ډیرول او د کمول صرف او صرف ذات د الله رب العزت ته ندا عقیده زما عزت مندو دا د نجات عقیده وا دا د خلاصي عقیده وا او پرز د قیامت خلاصې بم په دغه عقیده د ایمان او د توحید الہ العالمین دی موږ او تاسو لا صحیح ایمان طرف تلار سمکی او آب سنگ سمیگی یادو ساتی دی قرآن شریف نه بغیر دی ایمان لارن سمیگی که یو سره وی چیزو با ایمان او هدایت زدکوم خو قرآن لب نکی نمداد دیون توب پلار روان هدایت که زدکی ایمان که زدکی نو قرآن که بزدکی او چه قرآن تکی ننی قرآن زدنکی نو یادو ساتی زمائی زتمندو هدایت با بل الار رات لینش رسول الله صلی الله علیه وسلم تړم به سه حکم دی وای قران ولولا او بیا بار بار حکم دی چې قران ولولا دا غی انقلابی کتاب زما عزت مند دا غی انقلابی کتاب چې سره ایمان زده کیږي هغه صحابه کرام کوم زندگی وا کم کم اخلاق یو لیکن د قران د تعلیمات سره دا غی زندگی کې الله رب العزت انقلاب را وست نمو و تاسلم پکار دی الله بندگانو چې د الله کتاب تکیلو نیمه گنت ساری درسوی نیمه گنت مازیگری درسوی زی پزی د نور حق پرستو لماو درسونی دی درسونو د قرآن که کی نه یو دا وعده دا اللہ رب العزت سرو کئی او د قرآن د درسونو نمم منی کی گئی مت خلق منی کوئی سکر دا اللہ کتاب دیکن دا هم ما بل او بل مولا نه جوړ کړي کدا هغه کتاب ته تې څوک بند کې خوش خبره وای او کدا الله د کتاب نخپلم بندي کې خلق هم بنده نو سبب د الله په حضور کې څه جواب ني مګنټا وقت چې موږ او تاسو قران ته ورکو دا الله کتاب زده کو ټول مسلې به حل شي دا سور پریشان ای دي سور مشکلات تینن هر سړی پریشانو او تکالیف په مخ کړي دا غی واحد وجه داده چه مونگ دا اللہ کتاب تشا کرده علمن عملن دیتا رسوائیو نا چگن دا کتاب اللہ چا ترا لگلے دا دید تلاوت شوق نشتا دا دید زدکر شوق نشتا حالان که دا صحابه اکرام اٹھول زندگی سو قرآن فراو نبی علیہ السلام وی ما تا دشپی دا صحابه دا کورونو پتہ لگی نا صحابه اکرام وی سنگوی دا قرآن پا تلاوت بانے لکنن د امت مسلمه د کورونه د ډنګ ډنګ او د ډولو سرنا وازونه روزي نه داسې د صحابه کرامو د کورونه د قران وازونه براوتل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیگا تاسو تیرې دم په کلاره کلاره د قران وی لک پتی زوایا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وی بیگا تاسو تیرې دم ډیر پتی ز دی وی لک په کلاره وای نبی علیہ السلام با تحجدو کی داس قرآن لستو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نچا تپوس کرو چه بار دا کور پا میدان کی بسوک ولارو ندن نبی دا رسول اللہ والا آواز ہو ریدو ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیغوگی خود دیر خوگ آوازو نرسول اللہ وی لقد اوتیا مزمارم من مزامیر آل داود دل خود داود علیہ السلام پا آوازونو کی آواز ملاو دے رسول اللہ ورطے بے گامی در تغوگی خے دیر خوک قرآن دے بے اغوی دا اللہ رسول مال سپتاوا چے تارا لگوگی خے ما بدر تنورم خوک کرے نورم در تخوک کرے قرآن اور دل قرآن زدکول دا زمائی زتمند دا شوخ چی نکی گی دیا اور دو لکنا دا گو رزلو بیمار دے دو وخت چې تر وټایو نو خیر پدری مخ ډاکټر لذي وي ډوډۍ لمیړې نکی لیکن قران اوریدو سره نو شوق شته نو ویل سره شوق شته حالان کې ابو داوود شریف کې راځي صحابه او قران سره سره شوق نبی علیہ السلام دو صحابه لوې سوکیداری وکوي ابو داوود شریف حدیث ته نا یو مرګری دی بل لوی دواړه سوکیداری کوي تو دشا او زب کوم چې زستره شمتا برا پاسوم بیړ کې وی چې سوکیداری کې نو نفل لنکه نو دشمن طرف ته نیت تړلو دیکی دشمن دلیر نراغ چی وی قتل چی سو خوالار دے نو یو غشی بانی ویشتو بے پا غشی ویشتو او دے پا قرآن کی اڑام دے نو چی آغا موزی ختم کن مرگر را پاسو لگ چی وی قتل طول پا وینو لیت پیتا و رنگ دے اور تی ودا اللہ بندہ مخی دے ولی نرا پاسو لگ مخی دے ولی نرا پاسو لگ نا آغا اور تی یو صورت میں شورو کڑے ہو اغی دا سی خوند را کڑے ہو داسی او خوند قرآن پا زلونو کی زمائی عزتمند وردن نشو داسی او خوند قرآن زلونو کی وردن نشو کسان آنوی کناری روی بس دا قرآن دا شپی و دا رز تلاوت دا قرآن دا شپی و دا رز تلاوت قرآن سره چې چا مینا و تعلق جوړ کرده قرآن سره چې چا مینا او تعلق جوړ کړي هغه ته الله د دنیا او د آخرت خیر رسوله. او ان شاء الله دا چې تاسو درس کې کیږي در لوب پته ولګي د دنیا او د آخرت ټول خیرونه دی کتاب کې همغه د خیر هغه شی پریخه د دنیا او د آخرت ټول خیرونه د رب العالمین په دې کتاب کې دی. بچی متوجه کوي چې حافظان شي, بچی متوجه کوي چې عالمان شي, خپل د قران حکیم په درسونو کې کیږي او د دنیا او د آخرت خیرونه حاصل کوي. نو ان شاء الله دا وعده راست تاسو ټولو کړه چې دا الله کتاب بس د کوي د ټولو وعده چا وعده لا سوچت کوي چې موږ به الله رب العزت کتاب ز د کوي دی لوکینو. الله دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي چې الله کتاب لکینو داز دکو. الله دې دی کتاب والا عمل په موږ کې راولي, د دې قانون دې الله دې دنیا کې راولي. مسلمانان کوم ځای کې پریشان دي د دنیا په ګډ ګډ کې, الله دې تمام پریشانی ختم کړي. الٰه العالمین کې دینی پریشانی دی او کو دنیوي دی, د ټول امت مسلمه پریشانی ختم کړي. الله هر ځای کې مجاهدین او مدد او نصرت وکړي. سوګ دې دین کار کوي ته مدد او نصرت رسوکی تپک اخلاص پیدا کی تابیداری رخ خپل حبیب ور تنصیب کی. الہ العالمین زموږه خاتمه په ایمانو کی, د دنیا او آخرت د شرمندګۍ نه مو ساتي. الله دا کم محاربین کافر دي چې حرمین شریفین بیت المقدس او نور اسلامي زيونه لیولي, الله دې نستو نابود کی. مسلمانان اور تر دې په مقابله کې صحیح جهاد طاقت او توفیق ورکی, او دې رسوا او ذلیل لري پاک مقاماتن الله واپس کی. الله د امت مسلمه مدد او نصرت وکي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. غرانو محترم اوریدونکو پتہ یاد ساتئ, توحید و سنت 61 خوشبو هاوس, مدینہ مسجد جانگیرا, دکان نمبر 2, سردار علی اتر فروش, 61 نمبر 255, تاریخ 17/9/99, بمقام درا دمخیل مسجد قیمت خان. موضوع په مسائل توحید, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تکالیف. یو ضروری اطلاع, تفصیلی سورۃ نور تفصیلی درس په 261 کې ملاوی دیشی په در آدم خیل کې د باچا اڑو والا سره رابطہ وساتئ. باچا اڑو والا ابراہیم علیہ السلام دا